مؤثر قیادت کیا اور کیسے؟ تنظیم اور قیادت ایک پہلو سے افراد کا مجموعہ ہوتی ہیں، اگرچہ اس کی حیثیت افراد کے مجموعے سے مختلف بھی ہوتی ہے، وہ سارے افراد جو اپنے اپنے مقام پر تحریک کی کسی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں قیادت کا حصہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہماری قائد کی اس تعریف کے مطابق تحریک اسلامی کا ہر کارکن اپنے مقام پر دوسرے انسانوں کے لیے ذمہ دار ہے، اور اس لحاظ سے وہ بھی ایک قائد ہے۔ اس لیے ہر فرد کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کر سکتا ہے۔ ذمہ داری کے مناسب پر فائز افراد کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سب کا کوئی مجموعی اور اصولی حل تو ممکن نہیں ہے، لیکن چند رہنما اصول ایسے وضع کیے جا سکتے ہیں جن کی روشنی میں وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آئیڈیل بنانے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن آئیڈیل بننا ممکن نہیں۔ یہ بات بار بار واضح کی گئی ہے کہ انسان کمزوریوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ خواہ انسان سب سے اونچے منصب پر پہنچ جائے یا ایک عام کارکن ہو، اس کی کارکردگی میں کچھ نقائص ہمیشہ رہ سکتے ہیں اور رہیں گے۔ اسی طرح اس کے ذات میں بھی نقائص رہ سکتے ہیں اور رہیں گے، لیکن جس طرح ہمارا یہ فرض ہے کہ تنظیم کے لحاظ سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی جائے، اور اس راستے میں جو تدابیر ہماری ممد و معاون ہوں ان سے فائدہ اٹھائیں، اسی طرح ہر فرد کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر، تنظیم سے الگ ہٹ کر اور مجموعی قیادت سے الگ ہٹ کر، یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ احساس ذمہ داری، اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز احساس ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کے احساس میں تین چیزیں شامل ہیں، ایک یہ کہ ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے، دوسرے یہ کہ جواب دہی کا احساس، تیسرے جواب دہی کے احساس کے باوجود ذمہ داری کو اعتماد کے ساتھ قبول کرنا اور اس کو بجا لانے کے لیے اپنی ساری قوتیں لگا دینا۔ ذمہ داری کا تعین، ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے؟ جو آدمی کسی دائرے پر ذمہ داری پر فائز ہوگا، جو آدمی کسی ذمہ داری پر فائز ہو، اس کو تین پہلوؤں سے ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی ذاتی ذمہ داری کے لیے، اپنی ذات کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے ان دوسرے انسانوں سے بڑھ کر ذمہ دار ہے جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر وہ سب سے اونچے منصب پر ہے تو وہ اپنے سارے ساتھ چلنے والوں سے زیادہ اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی ذات کی فکر کرے۔ اگر وہ ایک عام کارکن ہے تو کم سے کم وہ اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ جس محلے میں اور جس حلقے میں یا جس ادارے میں، جن افراد کے درمیان وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، ان کی ہدایت سے زیادہ اپنی ذات کی ہدایت اور اس کی تربیت کی فکر کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری کا پہلا دائرہ ہے۔ لیکن یہاں کوئی تقدیم و تاخیر کا اصول نہیں ہے کہ پہلے اپنی ذات کی تعمیر کرے، تربیت کرے، تو پھر کوئی ذمہ داری قبول کرے۔ نہیں، اپنی ذات سے نگاہ اٹھائے تو پھر اس کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ ذمہ داری بڑی ہو یا چھوٹی، یہ اسی عظیم شان ذمہ داری کا ایک حصہ ہے جسے شہداء علی الناس کہا گیا ہے، اور یہ سارے انسانوں کی طرف ایک ذمہ داری ہے۔ اس تصور کے مطابق ادارہ، محلہ، قوم، ملک اور ساری انسانیت اس ذمہ داری کی موجب ہے۔ خواہ ہم ایک آدمی پر انفرادی ربط کا کام کر رہے ہوں، یا ہم کسی ایک یونٹ، زون یا حلقے اور محلے کے ذمہ دار ہوں، لیکن یہ کہ یہ بہرحال مجموعی ذمہ داری ہی کا ایک حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کے اوپر واجب کیا ہے، یہ احساس ذمہ داری کا دوسرا پہلو ہے۔ ذمہ داری کے احساس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ تنظیم نے جو بھی دائرہ کار طے کر دیا ہے، اس کے لحاظ سے وہ اپنی ذمہ داری کا جائزہ لے اور دیکھے کہ میں کہاں تک اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ دائرے، مناسب اور سطحیں بہت ساری ہیں۔ اس پوری گفتگو میں جگہ جگہ مثالیں دینی پڑے گی، اس لیے میں نے چار چیزیں مثالیں دینے کے لیے منتخب کی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کے اوپر کسی شہر کی ذمہ داری ہو، دوسرے یہ کہ شہر کے اندر کسی حلقے کی ذمہ داری ہو، تیسرے یہ کہ وہ ایک عام کارکن ہو، اور چوتھے یہ کہ اس کے پاس کسی شعبے کی ذمہ داری ہو۔ ذمہ داریاں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن جہاں کسی مثال کی ضرورت پڑے گی تو میں ان میں سے کسی ایک کی، دو کی یا چاروں کی مثال دے کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ احساس جواب دہی، ذمہ داری کے دائرے کے تعین کے بعد ذمہ داری کے احساس میں دوسری چیز احساس جواب دہی ہے، اور یہی باقی سارے کاموں کے لیے کلید ہے۔ یہ اسلامی تحریک ہے اور آپ کا مقصد بالآخر اللہ کی رضا کا حصول ہے، اس لیے ہر ذمہ داری کے ساتھ اس کی جواب دہی کا احساس بڑا ضروری ہے۔ اس معاملے میں قرآن کی متعدد آیات اور کئی احادیث ہیں، ان سب کو دہرانا میرا مقصود نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو 10 آدمیوں کے اوپر بھی ذمہ دار بنا لیا گیا وہ الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، گویا وہ آسمان سے لٹکا دیا گیا۔ ایسی ہی دیگر احادیث ہیں جن میں ذمہ داری کے احساس کا ذکر ہے۔ یہ حدیث کئی دفعہ آپ نے پڑھی اور سنی ہوگی کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہے، کارکن اپنی رعیت کے لیے ذمہ دار ہے، شعبے کا ناظم اپنی رعیت کے لیے ذمہ دار ہے، شہر کا امیر اپنی رعیت کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہاں اپنی رعیت کسی بادشاہ اور اس کی رعیت کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے مراد وہ بھیڑے ہیں جو اس کے سپرد کر دی گئی ہیں کہ وہ ان کو صحیح راہ پر لائے، صحیح راہ پر رکھے۔ وہ ان کا چرواہا ہے، وہ ان کے لیے ذمہ دار ہوگا، اس کو اسی طرح وہ اسی طرح اس کا جواب دہ ہوگا جس طرح انبیاء کرام اپنی قوموں کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ ہم تم سے سوال کریں گے، ہر اس شخص سے سوال کریں گے جو ذمہ دار بنایا گیا، کہ تم نے کیا کیا اور کس کس طرح اپنے فرض کو انجام دیا۔ ذمہ داری کا یہ احساس بہت ضروری ہے۔ احساس سے جواب دہی کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اپنی رسالت کی ذمہ داری کے تصور سے تو آپ کی جان گھلتی رہتی تھی، آنکھیں نمناک ہو جاتی تھیں اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے جب اس آیت کی تلاوت کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورة النساء آیہ نمبر 41۔ پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ آواز آئی، عبداللہ اب بس کرو۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ قرآن نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ تسلی دی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ دن رات اپنی ذمہ داری کے احساس سے اس کے غم میں گھلتے رہتے تھے۔ اسی طرح کسی خلیفہ کا یہ کہنا کہ اگر فرات اور دجلہ کی وادی میں کوئی بکری بھی بھوکی مر جائے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، اگرچہ یہ اسلامی ریاست کے عہدوں سے متعلق ہے، تاہم جو آدمی کسی مقام پر یا کسی یونٹ میں دعوت کے کام کا، تحریک کو پھیلانے کے کام کا ذمہ دار ہو، اس کے دل و دماغ پر یہ احساس طاری رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ اگر میں کسی حلقے کا ذمہ دار ہوں، کسی شہر کا ذمہ دار ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ صرف یہ احساس اپنی جگہ بہت ساری خوبیاں پیدا کرنے اور ذمہ داریوں کو احسن انداز میں ادا کرنے کی کلید ہے۔ یہ ساری جواب دہی دراصل آخرت کی جواب دہی ہے۔ جواب دہی کا یہ احساس اور یہ بار ایسا زبردست ہے کہ جو آدمی فی الواقع اس کو محسوس کرے، اس کے لیے آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہماری تنظیم کی بڑی درخشاں روایات میں سے یہ رہا ہے کہ لوگوں نے کبھی ذمہ داری کو خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کیا، اور یہ تصور کبھی نہیں دیا کہ یہ ایسا منصب ہے کہ جس کے اوپر آدمی خوش ہو اور مبارکباد قبول کرے۔ ذمہ داری اٹھانا، تیسری بات یہ ہے کہ اس کام کو ہونا ہے، اس کام کو کرنا ہے، اور اگر کوئی اس کام کو کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا تو ذمہ داری کو نہیں سنبھالے گا، خواہ وہ چھوٹے درجے کی ہو یا بڑے درجے کی، تو یہ کام ہی رک جائے گا۔ اس لیے اللہ پر، اس کی نصرت پر، اس کی تائید پر اعتماد کر کے، اور یہ جان کر کہ یہ ذمہ داری اس کی طرف سے آ رہی ہے اور وہ مدد کرے گا، ذمہ داری کو پوری خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ کر قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ 1950 میں پہلی دفعہ ہم لاہور آئے تھے۔ یہ ہمارے لاہور آنے کا اور تحریک کے اکابر سے ملنے کا پہلا موقع تھا۔ ہم پہلی مرتبہ مولانا مودودی سے اور مولانا امین احسن اصلاحی سے اور دوسرے لوگوں سے ملے۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے کہا کہ مولانا مودودی کا علم، ان کی ذاتی وجاہت اور ان کا تدبر اپنی جگہ پر، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر ذمہ داری لے کر وہ کام شروع کر دیا جو کوئی شروع کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ فرض ہے، سب کہتے تھے کہ اس کو ہونا چاہیے، سب سمجھتے تھے کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن سب کانپتے تھے کہ ہم کیسے اس کام کو کریں گے۔ یہ مولانا مودودی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس کام کو خود آگے بڑھ کر ذمہ داری لے کر شروع کیا۔ کام تو ہونے ہی ہیں، ذمہ داری جتنی گراں بار ہو اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ جو بھی خلوص کے ساتھ سعی کرے گا، ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کی تائید بھی کرے گا اور مدد بھی، اور پھر وہ اس کو پورا بھی کرے گا۔ ذمہ داری کے دائرے کے تعین اور احساس جواب دہی کی شدت کے باوجود جب ذمہ داری آئے تو پھر خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کو قبول کرنا اور اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرنا، یہ بھی ذمہ داری کے اسی احساس کے اندر شامل ہے۔ اللہ کی تائید پر بھروسہ۔ ذمہ داری کے احساس کے بعد دوسری چیز اللہ کی تائید اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہو، ایک ادارے کی ذمہ داری ہو یا ایک عام کارکن ہو، وہ اپنے لیے بھی اور جو دعوت کا کام کر رہے ہوں ان کے لیے بھی روئے گڑ گڑائے۔ آدمی کے پاس خواہ ایک شعبہ ہو، خواہ وہ نشر و اشاعت ہی کا شعبہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف بلند مناصب والوں کے لیے نہیں ہے کہ دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے استمداد اور استعانت اور طلب توفیق ضروری ہے۔ اگر کسی کو کتابیں بھی چھاپنی ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ مجھے بہتر لکھنے کی، بہتر چھاپنے کی اور تقسیم کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کام ہو اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یعنی ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ یہ نہیں کہ بڑی ذمہ داری آئی تو آدمی رو لیا، گڑ گڑا لیا اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کام ہم خود ہی کر لیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اللہ کی مرضی سے، اس کے چاہنے سے، اس کی مدد اور توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ خود اعتمادی، اللہ تعالی پہ اس انحصار کا ایک نتیجہ خود اعتمادی ہے۔ خود اعتمادی کا لفظ ہماری لغت میں عام طور سے معدوم ہے کہ ہم اپنے اوپر کیوں اعتماد کریں، ہمیں تو اللہ کے اوپر اعتماد ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارا اپنے اوپر اعتماد ان معنوں میں اعتماد نہیں ہے جن معنوں میں کہ ایک دنیا دار کا اعتماد ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ رب رحمان اور رحیم نے مجھے پیدا کیا ہے اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے اور مجھ سے جواب طلب کرے گا اور عدل کے ساتھ کرے گا، اس بات کا یقین پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ مجھے وہ صلاحیتیں یا تو اس نے دی ہیں یا دے گا جن کے ذریعے سے میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ کسی امتحان میں ڈالنا اور امتحان میں پورا اترنے کی صلاحیت اور ذمہ داری نہ دینا یا اس کا امکان نہ ہونا، یہ عدل کے خلاف ہے۔ کم از کم میری منطق تو یہی رہی ہے اور میں نے اسی منطق پر ہمیشہ کام کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے اور میں نے خود آگے بڑھ کر نہیں اٹھائی ہے تو وہ اس کی طرف سے امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے وہ چیزیں مجھے لازماً دی ہوں گی جن کو شاید میں نے اب تک محسوس نہیں کیا، جن کو میں پروان چڑھاؤں تو چڑھ جائیں گی، جن سے میں اس امتحان میں کم سے کم پاس ہو سکوں اگرچہ فرسٹ کلاس نہ بھی لے سکوں۔ اس لیے میں اپنے اوپر یہ اعتماد رکھتا ہوں، اور میرا یہ اعتماد اپنے اوپر نہیں بلکہ میرے اللہ کے اوپر ہے کہ اس نے مجھے کم سے کم اتنا دیا ہے یا وہ دے گا جس سے میں اس امتحان میں ناکام نہ رہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ مجھے وہ ایک امتحان میں تو ڈال دے اور مجھے وہ چیزیں نہ دے جن سے میں امتحان میں کامیاب ہو سکوں۔ ہماری خود اعتمادی کی یہ منطق مادی دنیا کی منطق سے ذرا مختلف ہے، لیکن کسی کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے اور اس کو اچھے انجام تک پہنچانے کے لیے خود اعتمادی بڑی لازمی اور ضروری صفت ہے، اور یہ اللہ کی تائید اور دعا ہی کا ایک حصہ ہے کہ اسی سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ خود اعتمادی کا سر چشمہ اور منبع اپنی صلاحیتوں کے اوپر فخر اور غرور نہیں ہے، اور نہ یہ کسی مادی چیز کا احساس ہے، یہ خالص تائید الہی اور اس کی رحمت اور اس کے عدل کے اوپر یقین ہے۔ خود اعتمادی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور دعا اور استمداد سے اور استعانت سے تقویت پاتی ہے۔ اب ہم کچھ تدابیر کی طرف آتے ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال، وقت کا صحیح استعمال۔ ایک ذمہ دار آدمی کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا وقت صحیح استعمال کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ذمہ دار افراد کی سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے کہ ایک منٹ کی فرصت نہیں ملتی۔ کاش کسی طرح 24 گھنٹے نہ ہوتے، 26 ہوتے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور وقت نہیں ملتا، کام ختم نہیں ہوتے۔ کیا کریں، یہ کام آج نہیں ہوا کل کریں گے، کل نہ ہوا تو پرسوں ہوگا۔ اسی مخمصے کا شکار رہتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وقت ہوتا ہے، جبکہ وقت ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ ہر کام کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک کام سے دوسرے کام اور دوسرے کام سے تیسرے کام کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ وقت صرف ہوتا ہے، کچھ ضائع ہوتا ہے، کچھ بے نتیجہ رہتا ہے، کچھ نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے، کچھ صحیح مصرف میں لگتا ہے اور کچھ غلط مصرف میں بھی لگتا ہے۔ ہم منصوبے بناتے ہیں، منصوبے سب صحیح ہوتے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے منصوبے، مثلاً یہ کہ مجھے اس ہفتے میں 5 کارکنوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، وہ منصوبے بھی عام طور سے ڈائری میں لکھے جاتے ہیں، لکھے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا۔ یا یہ ہوتا ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے بہت سے کام صرف ڈائری یا کاغذ پر رہ جاتے ہیں یا ذہن ہی میں رہ جاتے ہیں۔ منصوبہ بندی کے لیے ڈائری بھی بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وقت نہیں ملا، اب کیا کریں، یہ کام اگلے ہفتے ہوگا۔ بعض دفعہ جو کام اس ہفتے ہونے والا تھا 52 ہفتے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہیں ہے جہاں پہلے لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو مؤثر اور کارگر کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کریں اور یہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے، ہم کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کیسے استعمال کریں کہ وہ مؤثر اور کارگر ہو۔ اپنے وقت کا آڈٹ کیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ وقت کہاں جاتا ہے، اس لیے کہ وقت تو بہرحال گزر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں خرچ بھی ہو رہا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کی فرصت نہیں ملی، تو گویا ہمیں یہ معلوم ہے اور یہ احساس بھی ہے کہ پورا وقت خرچ ہو گیا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر تھوڑا سا سسٹمیٹکلی کام کریں تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا وقت کہاں جاتا ہے۔ عام طور پر ہم اپنے احساس، تأثر اور حافظے پر اعتماد کرتے ہیں، اور حافظہ اور تأثر اکثر ہم کو غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم تو بہت مصروف ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم کبھی باضابطہ جائزہ لیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے واقعی کام کتنے ہیں اور صرف وقت گزارنے والی چیزیں کتنی ہیں۔ حافظے یا اندازے پر بھروسہ کرنے کی بجائے ایک چھوٹی سی ٹیکنیک یہ ہے کہ آدمی ہر 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اپنے 2 ہفتے کی سرگرمیوں کا مکمل ریکارڈ دیکھے اور جائزہ لے کہ پورا وقت کن کاموں میں صرف ہوا۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ یعنی جس طرح مال کا آڈٹ ہوتا ہے اور ہم ایک ایک پیسے کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ ہوا، اسی طرح ہم 24 گھنٹے، 1 ہفتہ، 2 ہفتے باقاعدہ ریکارڈ لکھ کر رکھ لیں کہ ہمارا وقت ان کاموں میں صرف ہوا۔ اس طرح ہمارے پاس ایک آڈٹ شیٹ بن جائے گی کہ ہمارا وقت ان ان کاموں کے اندر جاتا رہا۔ جب یہ پہلا کام ہو جائے تو پھر دوسرا کام ہم یہ کریں کہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس میں سے کون سا وقت ضائع ہو رہا ہے اور کون سا وقت ایسے کاموں میں لگ رہا ہے جو کوئی نتیجہ نہیں دے رہے لیکن اپنا وقت لے رہے ہیں. ہم ان میں سے کس کس کو کاٹ سکتے ہیں اور کس طرح اس وقت کو بچا سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اس ساری مشق کے بعد بھی وقت ضائع ضرور ہوگا، اس لیے کہ کچھ انسان کی فطرت اور افتاد ہی ایسی ہے کہ انسان کا وقت اس کے اپنے پورے قابو میں نہیں رہتا. جن کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے ان کے قابو میں تو ان کا اپنا وقت پورا ہو ہی نہیں سکتا. بہت سارے لوگ ان کا وقت لے لیتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ہمارا کام انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسانوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ وقت خرچ کرنے والے اور ضائع کرنے والے انسان ہی ہوتے ہیں. بہرحال وقت صرف بھی ہوگا اور ضائع بھی ہوگا، لیکن ہمارا کام ہر جگہ یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر کام کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل آئیڈیل ہو جائیں اور ہمارا ہر منٹ بالکل صحیح صرف ہونے لگے. اس جائزے کے بعد ہمیں کچھ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے وقت کو کچھ بہتر انداز میں صرف کرنے کی پوزیشن میں ہوں. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس مشق کے بعد جب ایک دفعہ آپ وقت کو صحیح استعمال کرنے لگ بھی جائیں گے تو 6 مہینے بعد اگر آپ پھر جائزہ لیں گے تو آپ کو پھر یہ معلوم ہوگا کہ نہیں، پھر فضول خرچی شروع ہو گئی ہے اور پھر وقت غلط راہوں میں ضائع ہونے لگا ہے. یہ تو ایک مسلسل کام ہوگا جو آپ کو کرتے رہنا ہوگا. اہم اور غیر اہم کاموں کا جائزہ. ہم اپنے وقت کو غیر ضروری کاموں سے کیسے بچائیں اور یہ پتہ چلائیں کہ اس میں ہم سے کتنا وقت بچا سکتے ہیں اور کتنا وقت ہم کو صحیح معنوں میں ملتا ہے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اس کے بارے میں اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اور سوال کرنے سے بڑی راہیں کھلتی ہیں. اگر میں یہ نہ کروں تو کیا فرق پڑے گا اور کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ آپ کو یہ معلوم کر کے بڑا تعجب ہوگا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی، نہ تحریک پر، نہ تنظیم پر، نہ آپ کے اوپر، اور وہ کام جیسا ہے ویسے کا ویسا چلتا ہی رہے گا. یہ ایک بہت معمولی سی بات ہے مگر مجھے اس کا تجربہ اس وقت ہوا جب میں اپنے پہلے دل کے آپریشن کے بعد 2 مہینے ہاسپٹل میں رہا. میں نے ایک دن بھی اخبار نہیں دیکھا، دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. جب میں 2 مہینے بعد واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور میرے اخبار کے نہ دیکھنے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹی. میں نے 1-2 دن میں جو بھی واقعات ہوئے تھے ان کی معلومات حاصل کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اخبار نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ اخبار پڑھنے میں لگے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. آپ خود صرف یہ دیکھ لیں کہ کون سا کام میں ایسا کر رہا ہوں جس کے نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور آپ اپنے کام جتنا کم کر دیں گے اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. کام تفویض کرنا. دوسرا سوال آپ یہ کریں کہ وہ کون سا کام ہے جو کوئی دوسرا میری طرح اتنا ہی اچھا کرے گا جتنا میں کرتا ہوں. ممکن ہے مجھ سے کچھ کم تر درجے کا کام کر لے، لیکن کام تو ہو جائے گا. کوئی دوسرا اگر کرنے والا موجود ہے تو میں اس کام کو خود کیوں کروں؟ اس سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اعلیٰ معیار کا اور اعلیٰ درجے کا کام چاہتے ہیں، اور جب دوسرا نہیں کر سکتا تو ہم خود کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ کر سکتے ہیں، وہ بیکار بیٹھے رہتے ہیں. مینجمنٹ سائنس میں اسے ڈیلیگیشن کہا جاتا ہے، یعنی کام کا تفویض کرنا، کہ اچھا آدمی یا اچھا لیڈر وہ ہے جو اپنا کام دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر سکے، تفویض کر سکے. لیکن تفویض کرنے میں رواداری، وسعت قلب اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. ممکن ہے دوسرا آدمی وہ کام اتنی اچھی طرح نہ کرے جتنا آپ چاہتے ہوں، لیکن جو کام 90% اچھا ہو رہا ہے اگر وہ 70% اچھا ہو جائے تو پھر شاید میں کہوں گا کہ 20% اچھا نہ ہونے سے اتنا عظیم الشان نقصان نہیں ہوگا جتنا یہ کہ آپ کا جو وقت بچ جائے گا اس کو آپ شاید زیادہ بہتر طریقے سے کسی اور کام میں لگا سکیں گے جس سے زیادہ فائدہ ہوگا. جو آدمی ذمہ دار ہوں اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالیں اور ان سے کام لیں. اس میں کام ٹالنے کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اپنے وقت کو ان کاموں سے بچائے جو جس کو کرنے کے لیے دوسروں کے پاس وقت ہے، اور ایسے کاموں میں لگائے جو واقعی نتیجہ خیز ہوں. हम समझते हैं कि हर मीटिंग में हर आदमी मौजूद हो, और अगर मैं उस मीटिंग में नहीं गया तो उसके बगैर मीटिंग ही नहीं होगी। हालांकि आप मीटिंगों में ना भी जाएं तो मीटिंगें उसी तरह हो जाएंगी, उनके फैसले भी हो जाएंगे, और शायद कोई बड़ा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इल्ला ये कि जाना शरई तौर पर ज़रूरी हो, मसलन शूरा में या दूसरी चीज़ों में। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मीटिंग में हर आदमी मौजूद हो। इस तरीके से आप अपने काम तफवीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़े सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। काम थोड़ा सा ख़राब भी हो तो हम उसको कबूल कर लें, और वो वक्त जो मैंने 2 घंटे बैठकर फाइलें ठीक करने में लगाया, वही वक्त अगर मैं इंसानों के ऊपर लगा दूं तो तहरीक की ज़्यादा पेशकदमी हो जाएगी। मैं दफ्तरी काम की अहमियत कम नहीं कर रहा, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जो काम कोई दूसरा आदमी कर सकता हो, अगरचे कम दर्जे का करे और थोड़ा सा ख़राब करे, कि जिस काम में आप अपने कई घंटे सर्व करते हैं वो दूसरों को तफवीज़ करना मुफीद होगा। इस लिहाज से एक आदमी, एक जिम्मेदार आदमी ये सोच सकता है कि मैं इस काम को दूसरे के सुपुर्द करूं। इज्तिमाआत में शिरकत। तीसरा सवाल आप यह कर सकते हैं कि क्या मैं दूसरों का वक्त जाया कर रहा हूं? मैं खामोखा ही लोगों को मीटिंग में बुलाकर बिठाता हूं, हालांकि उनके बगैर भी काम चल सकता है, ना कोई मसला है ना कोई गुफ्तगू होगी। ताल्लुकात बढ़ाना हो तो अलग बात है, अगर आप लोगों को तंजीमी काम के लिए मौके फराहम करें और मीटिंगों में उनको खामखा तलब ना करें तो आप अपना वक्त भी बचाएंगे और दूसरों का भी। हर मीटिंग के बारे में सवाल करके जायज़ा लेने में कोई हर्ज नहीं है कि अगर इस मीटिंग में फलां आदमी ना आए तो आपको क्या कमी या नुकसान होगा। ना आएगा तो शायद वो कोई दूसरा काम कर सके जो मीटिंग में आने की वजह से वो नहीं कर सकता। बर वक्त फैसला। चौथी चीज ये है कि एक ही फर्द का कोई मसला बार बार सामने आ जाता है, जब गुफ्तगू होती है उसके 1 घंटे बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसी किस्म का एक और मसला सामने आ जाता है। इसके माने ये हैं कि थोड़ी सी पेशबीनी की कमी है। लीडर को, जिम्मेदार फर्द को कुछ चीज़ें पहले से देखनी चाहिए। बाद सूरतों में अगर इंतज़ाम पहले से कर लिया जाए तो उसके बाद का वक्त बच सकता है। कम्युनिकेशन में और फैसले पहुंचाने में और बहुत सारी चीज़ों में उसकी मिसालें मिलती हैं। एक फैसला हो लेकिन इसका एहतमाम नहीं किया गया कि ये कौन किसको पहुंचाएगा, और जिम्मेदार फर्द दफ्तर से उठकर चला गया। अगले कई दिन, बल्कि अगले दिन कई घंटों तक वजाहतों, शिकायतों और जिम्मेदारी के तायुन की नज़र ये घंटे हो जाते हैं। अगर पहले से पेशबंदी कर ली जाए, जिम्मेदारी का तायुन कर लिया जाए और फैसलों के मुअस्सर इबलाग का एहतमाम कर लिया जाए तो बहुत सा वक्त बचाया जा सकता है। इज्तिमाआत की तादाद में कमी। पांचवीं चीज यह है कि दुनिया भर की तंजीमों में सबसे ज्यादा वक्त खाने वाली चीज इज्तिमाआत और मीटिंगें हैं। इज्तिमाआत और मीटिंगें लाजमी हैं, नागुजर हैं, इनके बगैर कोई तंजीम नहीं चल सकती। लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ज़रूरी है कि मिलकर बैठें, सोचें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। असल मसला यह है कि इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि कौन से इज्तिमाआत अहम हैं और होने चाहिए और कौन से गैर अहम हैं और नहीं होने चाहिए। इज्तिमाआत के निज़ाम पर गौर भी करना चाहिए। इस किस्म की चीज़ों में उसूल ये नहीं होना चाहिए कि चूँकि मीटिंग हो रही है और जब तक ये साबित न हो कि ये गैर मुफीद है उस वक्त ये मीटिंग जारी रहेगी। आप देखने और सोचने का जाविया बदल दें। जब तक ये मीटिंग ना साबित करे कि इसका होना मुफीद है तो इसको खत्म कर दिया जाए। अब हर मीटिंग का काम यह है कि वो अपने वजूद की जरूरत और इफादियत को साबित करे। मीटिंग तो बेचारी बेजान चीज है, मीटिंग करने वाले साबित करें कि हाँ, इस मीटिंग की जरूरत है, इसका फायदा है, इससे तहरीक को यह हासिल हो रहा है, लिहाजा ऐसी मीटिंग होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। जो मीटिंग वैसे ही हो रही हो, होती चली आ रही हो, उसे नहीं होना चाहिए। जब तहरीक में वसत पैदा होती है तो इज्तिमाआत की तादाद भी बढ़ जाती है। इब्तिदा में हफ्ते में 2 इज्तिमाआत होते थे, एक इज्तिमा कारकुनान होता था और एक इज्तिमायाम, फिर 2 से बढ़कर 3, फिर 3 से बढ़कर 4, फिर 5 हो गए। इसके बाद ये मालूम हुआ कि महीने में 30 दिन में से 16 दिन तो इज्तिमाआत के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब तंजीम बढ़ गई है, इज्तिमाआत यकीनन ज्यादा होंगे। बहरहाल ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम कुछ इज्तिमाआत कम कर सकते हैं, कोई ऐसा निजाम बना सकते हैं जिससे मीटिंगें कम हो, लोगों का वक्त बचे, वो अपने इदारों में या महल्लों में या लोगों से मिल सकें, होटलों में जा सकें, बैठ सकें, महल्लों में गप लगा सकें। عام آدمیوں میں اپنا اچھا تاثر پیدا کریں اور تحریک کی دعوت کو عام کریں، یہ سوچنے کی بات ہے، اور اس کے سوچنے سے ایسی راہیں نکل سکتی ہیں جس سے وقت بچے اور اجتماعات کم ہوں۔ یہ 5 سوال لے کر آپ اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے وقت میں سے وہ کچھ کم کر دیں جن سے یہ ضائع ہو رہا ہو یا غیر مفید استعمال ہو رہا ہو۔ وقت کے طویل دورانیے کا استعمال۔ ذمہ دار افراد کو جن کے ذمے منصوبہ بندی، لوگوں سے ربط اور ان کی تربیت کا کام ہو، انہیں اس کے لیے وقت بڑے بڑے حصوں کے اندر ملے۔ مثال کے طور پر آپ نے 5-5 منٹ 20 آدمیوں کو دیے، آپ کے 100 منٹ لگ گئے۔ اس سے 20 آدمی خوش تو ہو جائیں گے، اور ان کو ہونا بھی چاہیے کہ بھائی ہمارے ناظم نے ہماری طرف دیکھا، ہم سے بات کی، اور کبھی یہ بھی ضروری ہوگا۔ لیکن بالعموم اس سے انسانوں کی تربیت یا ان کے جائزے کا کام نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے اگر آپ آدھا گھنٹہ 3 آدمیوں کو دیں تو اس سے آپ کو تحریک کے لحاظ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان لوگوں کو آپ پہچانیں گے، ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوگا، ان کو استعمال کرنے کا آپ کے پاس ایک منصوبہ بنے گا، وہ بھی آپ سے کچھ حاصل کریں گے، آپ بھی ان سے کچھ حاصل کریں گے، اور بہتر منصوبہ بندی سے کام کر سکیں گے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کہ ایک چیز توجہ کے لیے آئی، 5 منٹ پورے نہیں ہوئے تو دوسری بات آ گئی، 5 منٹ اس کی طرف توجہ کی، پھر تیسری چیز آ گئی۔ دفتر میں بیٹھے ہوئے عمراء اور ناظمین کو آپ دیکھ لیں یا کہیں اور آپ دیکھ لیں، یہ کیفیت بہت عام ہوتی ہے۔ ایسا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں ہوگا، لیکن جب آپ دیکھیں کہ یہ سارے کام اور وقت کا آڈٹ کر لیا، اور پورے وقت سے آپ نے 2 گھنٹے ایسے ملتے ہیں جو میرے اپنے ڈسپوزل پر ہیں، تو میں یہ 2 گھنٹے آپ کو مسلسل ملنے چاہیے، خواہ وہ صبح 7 سے 9 مل جائیں یا شام کو 3 سے 5، لیکن آپ کے پاس ایک وقت ہونا چاہیے کہ آپ اس کو لگ کر کے کسی کام کے اندر لگا دیں۔ اسلامک فاؤنڈیشن برطانیہ میں جہاں مجھے کچھ کام کا موقع ملا، یہی شکایت تھی کہ صبح سے لے کر شام تک ٹیلی فون آتے ہیں، لکھنے والوں کو لکھنے کا وقت نہیں ملتا، ملنے والے ہر وقت چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ صبح 9 سے 12 بجے تک کوئی ٹیلی فون کسی کو نہیں دیا جائے گا، کوئی ملنے والا نہیں آئے گا، 3 گھنٹے لوگ بیٹھ کر اپنا کام کریں گے۔ اس طرح 2 ماہ میں بڑا کام ہوا، پھر یہ چیز ختم ہو گئی، پھر ٹیلی فون آنے لگے، پھر ہدایت دی گئی، پھر یہ چیز شروع ہو گئی، اور مزید 2-3 ماہ کا کام اچھا ہوا۔ پھر معلوم ہوا کہ ٹیلی فون ڈائریکٹ ہو گیا، ہم کمرے میں ٹیلی فون چلا آ رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو وقت کے بڑے بڑے حصے کاموں کے لیے مل جائیں گے۔ لکھنے والے کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ 3-4 گھنٹے اس کو یکسوئی کے ساتھ ملیں تو وہ کچھ لکھ سکتا ہے۔ 5 منٹ لکھا اور 5 منٹ ٹیلی فون پر بات کی، 5 منٹ کوئی ملنے والا آیا، تو کیا لکھنے کا کام بالکل نہیں ہوگا؟ آپ کچھ سوچ کر اپنے شہر یا ادارے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ کو 2-1 گھنٹے چاہیے جس میں آپ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سوچیں کہ دعوت، تربیت، تنظیم اور ان مسائل پر ان سب کو مجھ سے ایک مہینے میں کیسے کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو جو وقت چاہیے وہ بٹا ہوا نہ ہو، بلکہ یک مشت آپ کے ہاتھ میں ہو۔ اعلی مقاصد پر نظر۔ اپنے آپ کو مؤثر اور کارگر بنانے کے لیے اپنے سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو کس طرح صرف کروں کہ جو ذمہ داری میرے اوپر ہے اس کو اطمینان بخش طریقے سے ادا کروں، اور تحریک اور تنظیم کے مجموعی مقاصد کے لیے مفید ہو سکوں۔ مجموعی مقاصد کی بات بڑی اہم ہے، کارکن سے لے کر اعلیٰ سطح تک یہ مجموعی مقاصد ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، ہر کام میں اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہر ذمہ داری رکھنے والے کو اپنے کام کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر اور ساری تنظیم اور سارے کام سے بے نیاز ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ میرے پاس تو بس یہ ادارہ ہے، میں نے اس کا کام کر لیا، یا میرے پاس تو بس نشر و اشاعت ہے، میں نے اس کام کو کر لیا، مجھے اس سے کیا مطلب کہ ساری تنظیم کہاں جا رہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا جو کام ہے نشر و اشاعت کا، یا مجھے کتابیں چھاپنی ہیں، یا مجھے پوسٹر چھاپنا ہے، یا ایک ادارے کا نظام چلانا ہے، پورا شہر اور پوری جماعت اور پورا پاکستان اس کے لحاظ سے کس سانچے میں فٹ ہوگا، اور میرے کام سے انہیں کیسے تقویت پہنچے گی، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں کہ جس سے یہ کام آگے بڑھے اور بہتر ہو۔ جتنا آپ اس بات کو سوچیں گے کہ مجموعی طور پر کام کیسے بہتر ہو، اس کے کئی فوائد ہوں گے، آپ کا معیار اور سوچ بلند ہو جائے گی۔ ممکن ہے آپ کا کام تو تھوڑا بہت ہو، ایک کتاب چھاپنا ہو یا ایک ادارے کا نظم چلانا ہو یا شہر کو چلانا ہو، آپ کے قدم تو زمین پر ہی رہیں گے لیکن آپ کی نگاہ آسمان پر رہے گی۔ اس طریقے سے آپ کے کام کے اندر وسعت اور بلندی پیدا ہوگی، آپ بڑی بڑی چیزوں کو سوچیں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے ادارے مطبوعات طلبہ کے ناظم ہیں تو جو کتاب دی گئی وہ چھاپ دی، بلکہ آپ منصوبہ بندی کریں گے کہ جمعیت کے مجموعی مقاصد کیا ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اب مجھے اس سال کے اندر کون سی کتابیں چھاپنی چاہیے۔ اس طریقے سے ہر کام کو، مثلا تقریر کرنی ہوگی، جب بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ تقریر میں مجھے کیا پیغام پہنچانا ہے، کیا بات کہنی ہے کہ جس سے یہ مجموعی مقصد آگے بڑھے۔ بات کو سمجھ لیجئے کہ ہر تقریر اسی طرح کی ہوگی، ہر کتاب اسی طرح کی چھپے گی، لیکن سوچ اور فکر کے پیمانے اور زاویے بدلنے سے کام کے معیار اور کارکردگی کے اندر خاصا فرق پڑ سکتا ہے۔ اس میں قناعت نہیں ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں قناعت بڑی نقصان دہ ہے۔ اچھے سے اچھے اور خوب سے خوب تر کی تلاش ضروری ہے۔ ترجیحات کا تعین، پانچویں چیز ترجیحات کا معاملہ ہے۔ پورا وقت صحیح استعمال ہونا ممکن نہیں ہے، وقت ضرور ضائع ہوگا۔ جب بھی آپ وقت کا آڈٹ کریں گے، بیلنس شیٹ بنائیں گے، تو آپ کو خسارے کا بجٹ ملے گا۔ کام زیادہ ہیں، وقت کم ہے۔ تحریکوں کے لیے بھی یہی صورت ہے، اجتماعیت کے لیے بھی یہی صورت ہے، اور فرد کے لیے بھی یہی صورت ہے۔ جتنا کام سامنے ہے کرنا ہے، اس کے لحاظ سے وقت کم ہو گیا ہے، گویا کہ خسارے کا بجٹ ہمیشہ سامنے موجود ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ترجیحات قائم کریں۔ ترجیحات قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کاموں کی ایک فہرست بنائیں کہ یہ کام پہلے کرنا ہے، یہ کام بعد میں کرنا ہے، اور یہ اس کے بعد کرنا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو کام مشکل ہے اور جس کے بغیر صحیح معنوں میں آپ کا وقت صحیح صرف نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت اور جرت ہو کہ آپ نہیں بھی کہہ سکیں، کہیں مروت میں، کہیں اس کے لیے کہ کام تو بہرحال ہونا ہی ہے، چلو لگے ہاتھ اسے بھی کر لوں۔ آدمی کے اندر نہیں کہنے کی جرت بہت کم ہوتی ہے۔ میں نے تحریک کے بڑے اچھے اچھے باصلاحیت افراد کو ایسے کاموں میں اپنے اوقات صرف کرتے دیکھا ہے جن کا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ میرا مطلب انسانوں کو ناراض کرنے سے نہیں ہے، انسانوں کو تو خوش رکھنا ہی چاہیے، لیکن بہرحال گفتگو سے، خوبصورتی سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام نہیں کا ہے اس پر نہیں کہہ دینا چاہیے۔ میں ترجیحات کے تعین کے ضمن میں ایک ذاتی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک موقع پر آزاد کشمیر کے قیم جماعت اسلامی میرے پاس آئے اور کہا کہ میں دو دن مزید رک جاؤں اور ان کی تربیت گاہ میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں اتنے ہی کام کے لیے آیا تھا، اب مجھے اسلامک فاؤنڈیشن واپس پہنچنا ہے، وہاں میرے کاموں کی پوری فہرست تیار کرنی ہے، تیار ہے جو مجھے کرنی ہے۔ میرے دل کے اندر بھی کشش تھی۔ انہوں نے کہا کہ پورے آزاد کشمیر کے ارکان آئیں گے، کارکن آئیں گے، سب منتظر ہیں، آپ چلیے۔ میں نے کہا نہیں، اب اس وقت تو میں نہیں جاؤں گا۔ ہمیں ایسی فضا اور ماحول پیدا کرنا ہے جس میں لوگ خاموشی کے ساتھ سن سکیں، برداشت کر سکیں۔ ممکن ہے میری پوزیشن ایسی ہے کہ وہ خاموشی سے سن کر چلے گئے۔ آپ کہیں گے کہ ہم میں سے کوئی ہے، کوئی کہے گا تو آدمی برا سمجھے گا، ناراض ہو جائے گا۔ یہ سب انسانی سچویشنز ہیں جو پیدا ہو سکتی ہیں، مجھے ان کا احساس ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ تھوڑا سا عزم اور ہمت پیدا کریں تو بہت سارے کام ہیں جن سے انسان انکار اور معذرت کر سکتا ہے۔ میں 9 سال سے انگلینڈ میں ہوں، میرے پاس دعوت ناموں کی بھرمار رہتی ہے، نائجیریا سے، جنوبی افریقہ سے، سعودی عرب سے، مڈل ایسٹ سے، امریکہ سے، اور اس پورے 9 سال میں صرف 2 دفعہ امریکہ گیا ہوں، 1 دفعہ جنوبی افریقہ گیا ہوں۔ نائجیریا والے 6 سال سے بلا رہے ہیں، میں نہیں جا پایا۔ جنوبی افریقہ والوں نے 1 سال بعد پھر کہا کہ آپ ہر سال آ کر ہمارے پاس چند مہینے گزارے۔ میں نے کہا نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، دوسرے کام کرنے کے ہیں۔ اور اس طریقے سے میں نے یہ کوشش کی کہ میں تھوڑا بہت اپنا وقت بچا کر لکھنے کے جس کام کے لیے وہاں گیا تھا وہ کر سکوں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ چیزیں تیار کر سکا ہوں۔ اگر میں دوروں پر نکل جاتا تو فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر بھی رہتا اور اس کی فہرست بھی جھپتی رہتی، لیکن جو کام میرے پیش نظر تھا وہ شاید نہ ہوتا۔ بحالی صحت کے بعد جب سے میں کہیں آنے جانے کے قابل ہوا ہوں، ہر جگہ سے دعوت نامہ آ رہا ہے۔ فرینکفرٹ سے، مینچسٹر سے، گلاسکو سے، کہ آپ ایک دفعہ یہاں آ کر مل جائیے۔ میں نے کہا کہ اگر میں ایک جگہ کا دعوت نامہ قبول کروں گا تو مجھے 20 جگہ جانا پڑے گا۔ 20 جگہ جانے کا مطلب ہے کم سے کم 40 دن۔ اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ کسی ایک جگہ میں آپ سب سے ملاقات کر لوں گا۔ اس طریقے سے آدمی اپنے آپ پر تھوڑا سا ضبط کرے، لیکن کسی کو ناراض نہ کرے۔ میں نے کسی کو اللہ کے فضل سے ناخوش نہیں کیا، حکمت کے ساتھ اچھی طرح ٹال دیا۔ میں روحانی تزکیے کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مثال ہر چیز کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میں نے بہت شروع میں پڑھا تھا اور ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ اس سے میری امید بھی بندھتی ہے، ہمت بھی بڑھتی ہے، اور جب میرا اپنا گراف نیچے جاتا ہے تو مجھے اپنے کو اوپر اٹھانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ یہ واقعہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں، بال بچوں میں بیٹھتے ہیں، کھانے پینے کی بات ہوتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسائل ہمارے ہی ساتھ مخصوص ہیں۔ آدمی غور سے صحابہ کے واقعات کو پڑھے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی انسان تھے اور انسانی مسائل کا انہیں بھی سامنا تھا۔ آج کل جو سارے مسائل آپ پیش کرتے ہیں، وہ سارے مسائل کسی نہ کسی صورت میں انہیں بھی پیش آئے ہیں۔ حنزلہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک ایسا ہی مسئلہ درپیش تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا یہ تو خالص منافقت ہے۔ وہ بے چین ہو کر اٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ میں منافق ہوں۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا حنزلہ کہاں چلے؟ انہوں نے کہا میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے کہ حنزلہ جیسے صحابی کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تو میں بھی منافق ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، گھر آتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو پھر ہم دونوں ہی منافق ہیں۔ چنانچہ دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، کیسے آئے؟ انہوں نے کہا حنزلہ تو منافق ہو گیا، برباد ہو گیا اور تباہ ہو گیا۔ آپ نے کہا کیوں، کیا بات ہوئی؟ نبی کریم سے آپ نے، یعنی حنزلہ نے اپنی کیفیت بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے اور تمہاری وہی کیفیت رہتی تو پھر فرشتے گلیوں میں اتر کر تم سے مصافحہ کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم فرشتے ہوتے، انسان نہ ہوتے۔ انسان تو ہے ہی وہ جس کی زندگی میں نشے و فراز آتے رہتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو نشیب کے بعد جب وہ اوپر اٹھے گا تو تھوڑا سا مزید اوپر چلا جائے گا۔ یہی دراصل ترقی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جب نشیب میں اترے تو پھر اسی مقام پر آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ ہر دفعہ نیچے آنے کے بعد جب آدمی جستجو کرتا ہے تو پہلے مقام سے وہ تھوڑا سا اوپر اٹھ جاتا ہے، پھر گرے گا اور پھر اٹھے گا، تو پھر تھوڑا سا اوپر اور چلا جائے گا۔ روحانی اور اخلاقی کاموں میں اور اپنی صلاحیتوں کے نشو و نما اور کارکردگی کی تربیت کے اندر یہی کشمکش جاری رہتی ہے۔ لہٰذا ذمہ دار افراد اگر اس پہلو کو نگاہ میں رکھیں تو یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ان ساری کوششوں کے بعد بھی وقت نہ ہونے کی شکایت رہے گی۔ وقت ضائع بھی ہوگا اور نشیب و فراز بھی آئیں گے، لیکن مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، اور اس سب کے باوجود وہ پھر بھی اس کوشش میں لگے رہیں گے کہ وقت کو کیسے بہتر استعمال کریں۔ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری کرنا ہے، دورہ تو کرنا ہی ہے، اجتماع تو کرنا ہی ہے، سوچنا تو یہ ہے کہ اس میں سے اگر کوئی کام ہماری ترجیحات میں نہیں آتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کام ابھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بغیر، نہیں کہے بغیر، ترجیحات جو کچھ بھی آپ قائم کریں گے ان کا مفید اور کارگر ہونا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے وقت پر آپ کا کنٹرول ہو۔ پورا کنٹرول ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا کام انسانوں سے ہے۔ انسان کسی بھی وقت ٹپک سکتا ہے۔ ابھی ہم کام کر رہے ہیں، کارکن دفتر میں گھس آیا، کارکن کو تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھائی باہر نکل جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ آ کر پکارتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ، بات کرو۔ لوگ آتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے، باتیں کرتے کرتے رات دیر ہو جاتی تو قرآن کو کہنا پڑا کہ کھانا کھانے کے بعد ذرا جلدی اٹھ جایا کرو، زیادہ دیر تک مت بیٹھو۔ تربیت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، وہی اب بھی ہوتی ہے۔ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ہم جب بھی آ جائیں ہم کو وقت دیا جائے۔ بہرحال کارکن کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے، لیکن یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے کنٹرول میں ہو اور دباؤ کے تحت خرچ نہ ہو۔ جب حالات اور واقعات کے دباؤ کے تحت ترجیحات قائم ہونے لگتی ہیں، اس کے تحت ہم کام کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو کام کل ہونا ہے وہ ملتوی ہو سکتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ کل آئی ہی نہیں۔ پھر جو کام لیڈر کو کل کے لیے آج کرنا ہے، وہ کام سب سے پہلے ملتوی ہو جائے گا۔ اس کو وقت ہی نہیں ملے گا کہ کل کا سوچے، اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ آج کا کام کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ساری توجہ پھر زیادہ تر اندرونی مسائل پر رہے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دباؤ کے تحت کام کرتے ہیں تو ہمارا اپنے کام پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کہ ہم اپنے فیصلے پر کام کریں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ دفاتر میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے اوپر باہر کے لوگوں کا دباؤ اور اندر کے حالات کا دباؤ ہوتا ہے، اس دباؤ کے تحت وہ کام کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ دار افراد کے وقت کا زیادہ تر حصہ اندر ہی کے لوگ لے جاتے ہیں، اور باہر کے لوگوں کو جہاں تک تحریک کا اصل مقصد ہے بہت کم توجہ ملتی ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ کا اپنے وقت کے اوپر اتنا کنٹرول ممکن ہو کہ اس میں سے کچھ ایسا حصہ نکال سکیں جو آپ کے ڈسپوزل پر ہو۔ اسے آپ دوسروں کے دباؤ کے تحت صرف نہ کریں، بلکہ اپنی منصوبہ بندی کے لیے اور اپنے کام کے بارے میں سوچنے کے لیے استعمال کریں۔ کل کیا ہو یہ آپ آج سوچ سکیں، کل کیا ہوگا اس کو سوچنے کے لیے آج آپ کے پاس وقت ہو۔ اگر آپ ترجیحات قائم کر سکیں تو انشاءاللہ آپ کی کارکردگی اور تاثیر میں اضافہ ہوگا۔ مجموعی کام پر نظر۔ چھٹی بات مجھے ذمہ داری کے دائرے کے اندر کہنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس کو الگ اس لیے رکھا ہے کہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو۔ جب آپ اپنے کام کے دائرے کا تعین کریں تو ایک منظر، جسے کام کا ہول ویو، کلی منظر نامہ کہتے ہیں، اسے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آپ کے پاس کسی ادارے کی، شہر کی، یا حلقے کی، یا کسی شعبے کی ذمہ داری آئی تو آپ کو اپنے کام کا پورا اندازہ کرنا چاہیے۔ حلقے کا ناظم صرف یہ نہ سوچے کہ بس یہ پانچ کارکنوں کا ایک اجتماع مجھے ہر ہفتے کرنا ہے، رپورٹ لکھنا ہے، رپورٹ جا کے اپنے ناظم کو یا امیر کو دے دینا ہے اور میرا کام ختم ہو گیا۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے علاقے میں 40,000 آدمی بستے ہیں، یہ میرے کام کا دائرہ ہے۔ ان 40,000 آدمیوں تک دعوت کو پہنچانا، ان میں سے جو ساتھ آئیں ان کو ساتھ لے کر چلنا، جو ساتھ نہ آئیں ان کو رام کرنا، جو دشمن ہیں ان تک پہنچنا، ان کو سمجھانا، اور اگر رام نہ ہو تو پھر ان کو دبانے کی ترکیبیں سوچنا، یہ سارا کام ہے جو آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے کام کو 5-6 کارکنوں تک محدود رکھا تو ہمیشہ وہ وہیں تک رہے گا، جیسا کہ اکثر جگہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کے عمرا یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے شہروں کی آبادی کتنی ہے، ان میں سے بعض یہ بھی نہیں جانتے کہ ان میں کتنے مرد عورت بس رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے طبقات ہیں، ان میں کتنے مزدور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بنیادی معلومات اور حقائق بھی ان کے پاس نہیں ہوتے۔ ابھی تو آپ تحریک کے ذمہ دار ہیں، کل آپ ممکن ہے پورے شہر کے حکمران بن جائیں تو آپ کو سب سے معاملہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا تحریک کے کام کا انداز یہ ہونا چاہیے، مثلاً آپ کے پاس کالج کی ذمہ داری ہے تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ اتنے طلبہ اور اتنی طالبات ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں سے ابھی تو ہماری دعوت صرف 100 تک ہی پہنچی ہے۔ اب ہماری منصوبہ بندی باقی ہزاروں تک پہنچنے کی ہونی چاہیے کہ اتنی مدت میں ہم ان تک پہنچیں گے، اور یہ طے کر کے ہم کو منصوبہ بنانا ہے کہ ہم کو اتنے کارکن اس میں سے ملنے ہیں۔ اس طریقے سے کلی منظر نامے کو لے کر کام کی ذمہ داری کو سمجھنا اور اس کو چلانا ضروری ہے۔ اس سارے کام کے اندر اپنی ذات کی تربیت کا ہو، یا کارکردگی ہو، یا اپنے وقت کا استعمال ہو، نشیب و فراز لازماً آئیں گے۔ यानी कभी काम अच्छा होगा और कभी खराब, कभी ग्राफ ऊपर जाएगा और कभी नीचे, कभी वक्त अच्छी तरह सर्फ होगा और कभी खराब सर्फ होगा। मैं बार बार इसीलिए इस एक बात को दोहरा रहा हूं कि आप कभी ये सुन के और कल से जाकर मायूस होना शुरू ना हो जाएं। ये तदबीरें हैं जो इनको आप इख्तियार करेंगे तो कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। मुमकिन है फौरी तौर पर ना भी हो, लेकिन ये अगर आपके सामने रहें, आप मुसलसल कोशिश करें तो फ़ायदे में इजाफा होता रहेगा। अलबत्ता ये बात हमेशा पेश नज़र रहे कि अपनी रूहानी और अखलाकी तरबियत हो या अपनी सलाहियतों का इर्तिका, पूरी जद्दोजहद हो या अपने काम की मंसूबाबंदी या अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना हो, इनमें से कोई भी चीज़ हो, इसमें हमेशा नशेब फराज आते रहते हैं। दीन का फहम। आखिरी बात यह है कि जिम्मेदारान अफराद को, बल्कि जिम्मेदार अफराद को कुरान और हदीस के ऐसे रसाइल अपने पास ज़रूर रखने चाहिए जिनसे वो दावत और तरबियत का काम कर सकें। इन पर ये जिम्मेदारी अपनी भी है और दूसरों की भी। ये बात बड़ी अहम है कि कुरान को सही पढ़ना भी आता हो और कुरान की वो आयात याद भी हों जो दावत और तरबियत के काम के लिए मुफीद हों। मेहनत करके एक फहरिस्त बनाई जाए, उन आयात को याद कर लिया जाए, इस नुक्ते नज़र से नहीं कि हमको सिर्फ इसलिए कुरान याद करना है कि इससे काम निकलेगा। इस तरह तो अल्लाह ताला बरकत नहीं देगा। कुरान का हिफ्ज वैसे ही बड़ी नेमत है कि आपके सीने में कुरान महफूज हो। जिस दिल में कुरान महफूज होगा वो इंशाल्लाह आग में नहीं जलेगा। ये समझ के आप याद करें। अलबत्ता दावत के लिए, तरबियत के लिए, साथियों को साथ चलाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि कुरान की आयत याद हों। तहरीक के बहुत सारे जिम्मेदार अफराद ऐसे मिलेंगे जो एक भी आयत सही तरीके से पढ़ सकते हों, जो नमाज में इमामत भी नहीं कर सकते और जिनके कुरान पढ़ने के अंदर गलतियां भी बहुत साफ होती हैं। जब हमारा अरबों से वास्ता पड़ता है तो हमको अपने ऊपर शर्म आती है। जो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, जब वो इमामत के लिए खड़े हो जाते हैं और जब इन्हें सही तजवीद और किरात से कुरान पढ़ना ना आए तो और ज़्यादा शर्म आती है। अरब जब साफ पढ़ते हैं तो बहुत महसूस होता है कि हमारे जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनमें से बाज़ कुरान की आयात पढ़ने में तजवीद की और किरात की बहुत फाश गलतियाँ करते हैं। लिहाजा हिफ्ज के साथ साथ तजवीद व किरात के साथ तिलावत आयात पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अभी से आप इस बात की कोशिश करें कि कुरान ही बहरहाल मदार हो। कोई चीज़ भी कुरान के सिवा मुसलमान के दिल को मुतासर करने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े लिटरेचर और बड़ी बड़ी तकरीरों के मुकाबले में वो दावत जो कुरान सुन्नत पर मबनी हो और यानी अहादीस पर मबनी हो, वो आम आदमी के अंदर, दिल के अंदर उतर जाती है। उसका भी एहतमाम कीजिए कि हर एक के पास कुरान का एक नुस्खा हो। अगर आप मौजूआत पर आयात तलाश करना चाहते हैं तो कुरान का एक इंडेक्स जिम्मेदार हजरात के पास ज़रूर होना चाहिए। एक किताब फुआद अल बाकी की मौजमुल मुफहरस है। अगर आपको किसी आयत का एक लफ्ज़ मालूम है तो उसकी मदद से आपको उसका हवाला मिल जाएगा और आप कुरान से उस आयत को तलाश कर सकते हैं। जिहाद, शहादत हक, इकामत दीन और ऐसे ही दूसरे अल्फाज से मुकम्मल आयत मालूम की जा सकती हैं, लेकिन इतनी अरबी आनी चाहिए कि आप इसे मौजम से, यानी इस मौजम से इस्तेफादा कर सकें। इसलिए कि इसमें अल्फाज के साथ लफ्ज का मादा दिया हुआ होता है। इसी तरह एक हदीस की किताब भी सबके पास अपनी अपनी होनी चाहिए। इन सारे मजमुओं के मुकाबले में जो तहरीक ने छापे हैं, मैं अब भी रियादुस सालिहीन को तरजीह देता हूं। रियादुस सालिहीन एक ऐसी किताब है जिसकी हदीसें आप याद भी कर सकते हैं। अरबी ना भी याद हो, उर्दू याद कर लें। इसमें तौबा पर, जिहाद पर, दावत पर और मुख्तलिफ मौजूआत पर बहुत सारी अहादीस हैं। लिहाजा हदीस का एक मजमुआ और अगर आप हवाला तलाश करना चाहें तो कुरान का एक इंडेक्स, वरना कुरान तो खुद काफ़ी है, हर एक के पास होना चाहिए। इसमें से आयात को हिफ्ज करना और उनको दावत के काम के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कुछ अरसा कबल मुझे अमेरिका में ایزنا کی کانفرنس میں شرکت کی دعوت ملی تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ کو جمعہ کا خطبہ دینا ہے اور نماز پڑھانی ہے اور دوسرے آپ کو ایک تقریر کرنی ہے کہ ہاؤ اسلامک موومنٹ کین سکسیڈ۔ یہ موضوع میرے لیے بڑا مشکل تھا، میں اس کے لیے بے شمار کتابیں لے آیا، بہت کچھ پڑھا اور سوچا۔ میں نے کوئی 60-70 صفحے کا مقالہ اس کے اوپر لکھا۔ جمعہ کے خطبے کے لیے اقامت دین کا موضوع میرے لیے بڑا آسان موضوع تھا، اس لیے کہ اس پر تو میں بولتا ہی رہتا تھا۔ پھر میں نے نوٹس بنا لیے، آیات جمع کی اور میں نے کوئی 20 منٹ کا جمعہ کا خطبہ دیا، اور اس کے بعد کوئی 40 منٹ کی تقریر میں نے اجلاس میں کی۔ جمعہ کے خطبے کے بعد ہمارے عرب ساتھی آئے اور بتایا کہ جب ہم سے پاکستانیوں نے یہ کہا کہ ان کے لیے اقامت دین کا موضوع رکھیے تو ہم نے کہا کہ اس پر وہ کیا بولیں گے، اقامت دین پر کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جمعہ کے آج کے خطبے نے ہم سب کو بہت متاثر کیا، حالانکہ اس کے لیے میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، بس قرآن کی آیات اور احادیث سے مدد لی تھی۔ میری جو دوسری تقریر تھی وہ میں نے جدید علوم قرآن و حدیث سب سے استفادے کے بعد لی تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میری یہ اصل محنت تھی، لیکن اس نے کسی کو متاثر نہیں کیا اور وہ ویسی کی ویسی رہی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دلائل کے لحاظ سے وہ بڑی مضبوط چیز تھی۔ اس موقع پر بڑے بڑے پی ایچ ڈی پڑھے لکھے موجود تھے، لیکن جس چیز نے لوگوں کو متاثر کیا وہ قرآن کی سیدھی سادی دعوت تھی، یہ آپ ہر جگہ محسوس کریں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تنقیحات تفہیمات کا مطالعہ جہاد میں مصروف لوگ کیوں کریں؟ بلا شبہ جہاد میں بالکل ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاد دعوت بھی ہے، مجاہد دائی بھی ہوتا ہے۔ تنقیحات تفہیمات شہادت حق سے آپ مضامین اخذ کریں اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے گردان کو جمع کریں، اس سے آپ دعوت کا کام کریں گے تو ہر جگہ مسلمان آپ کی بات سنیں گے، آپ کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ مسلمان کے دل کے تار اب بھی اسی صدا پر ہلتے ہیں اور ان میں اضطراب پیدا ہوتا ہے جو صدا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت کی بنیاد ہے۔ آپ تحریک میں کسی مقام پر بھی جائیں، کوئی ذمہ داری سنبھال لیں، آپ دینی طور پر قرآن اور حدیث سے ان کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور بہت جلدی آگے بڑھائیں گے جہاں پہنچ کر آپ ان کی خدمت کر سکیں۔ یہ کچھ بنیادی اصول، تدابیر اور تقاضے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر قائدین اور ذمہ داران کو پیش نظر، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کریں، اگر قائدین اور ذمہ داران ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کریں، اپنی کارکردگی پر نظر رکھیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طور پر نبھا سکیں گے، وسائل کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں گے اور کارکنوں کی بہتر تربیت کر سکیں گے، نیز ان سے صحیح انداز میں کام لے سکیں گے، نتیجتاً مجموعی طور پر بہتر اور مؤثر قیادت سامنے آ سکے گی اور تنظیم کی کارکردگی بھی پہلے سے بہتر اور مؤثر ہوگی۔